संगम तज्जला निशांत पाती नीचे ना जो पूर्व में विचारित है कृपा समृतम देवी ब्रह्म स्वरूप का चिंतन उसी को अब अनंत गुण वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनेक भेदोपास्य है इत्यादि विशिष्ट गुणों से उसी ब्रह्म की उपासना करने के लिए एक और अहंग्रोपा, पहले का अहंग्रह था फिर प्रतीक पुनः अब अहंग्रह उपासना आ गई। भाष्यकार अवतरणिका में कह रहे हैं पुनस्तस्यैव त्रिपादमृतस्य ब्रह्मणो अनंत गुणवतो अनंत शक्ते है अनत अनेक भेदोपास्य विशिष्ट गुण शक्तिमत्वेन उपासनं विदित्सन आह। पुनः ओज सगुण त्रिपादी एवं अमृत त्रिपाद अमृत से त्रिपाद तो विशिष्ट जो त्रिपादी वाला जो था और अमृत रूप में जो वर्णन किया गया था सगुण है ये बात तो स्थापित हो गया। जब पाद कल्पना हुआ तो सगुण तो आ गई। ऐसे जो ब्रह्मणो अनंत गुण वो तो अनंत गुण वाला है वो अनंत शक्ति अनंत शक्ति भी है इसे अनेक भेदों के द्वारा वो उपासना एक ही रूपेण उपास जिस साधक को जो उपासना में मन लग जाए अच्छा लगे ये अलग अलग उपासना में अलग अलग प्रक्रिया है और सभी को एक ही रुचि थोड़ी लगी। एक शहर में एक ही होटल होना चाहिए क्यों 50 होटल हो जाते हैं सबकी अपनी अलग अलग रुचि वो कहते वो कहते हैं यही अच्छा है वो कहते दूसरा नहीं ना वो बहुत बढ़िया है और किसको कहीं का पसंद है किसको कहीं का पसंद है और किसको अपने घर का ही पसंद होता कहीं का पसंद होता ही सबका अपना अपना अलग रुचि है। उसी प्रकार से यह साधकों में भी उपासकों में भी उपास्य के गुणों को सुनने के बाद अपने आप उसका अंतकरण उसके और द्रवीभूत हो जाता है आकर्षित हो जाता है। इस अनेक उपासना बताएंगे सब पढ़ते जाएंगे आप जिसमें आपका मन लग जाए जिसमें गुणों के चिंतन करने में आपको अनायास ही मानसी प्रवृत्ति होने लग जाए वही उपासना आपका अपने लिए अतः भाष्यकार कहते हैं अनेक भेदों की तरह उपास्य हो विशिष्ट गुण शक्तिमत्वेन इसलिए विशिष्ट गुण और विशिष्ट शक्तिमत्वेन उसी ब्रह्म का उपासन आहा विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है सर्वं कर्मविदं ब्रह्म इति। अतएव भी सगुण ब्रह्म उपासना ही है पहले प्रतीक द्वारा गायत्री रूपी प्रतीक द्वारा ब्रह्म उपासना कर दिया गया था और अब जो प्रतीक बिना ही सीधे अंग्रोपा प्रतिज्ञा स्वयं ही हो जाएंगे स्वयं से अलग कुछ नहीं सर्वं खलविदं ब्रह्म तज्जलानि शान्तोपासीत अधकलु कृतमद्मयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्यग् भवति स क्रतुं कुर्वीत सर्वं खलविदं ब्रह्म सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में इसी मंत्र पर विचार करता हुआ इसको सगुण ब्रह्म पर निर्णय देने में क्योंकि ब्रह्म शब्द आते ही सब लोग कहा नहीं निर्गुण है तो वहां निर्णय देना पड़ा नहीं नहीं ये सगुण ब्रह्म का मामला है सर्वं खलविदं ब्रह्म क्यों आगे क्या तज्ज तल्ल तद अना इति उपासना तज्जलान ज ल अन तीन भाग करना पड़ेगा तज्ज तत् ल और तद अन जम जन्यम उसी से जन्य है इतो वा इमानी भूतानि जायन्ते फिर तद अन लेना अनिति प्राणिति येन जातानि जीवन्ते तल्लयः तत् ल लियते अस्मिते ल ये देते ल करो पर तो लयार्थ में हां जैसे इसलिए जल ल अन यानी कि जलान जलानी बनता है जला तो बनता है नहीं वो विभाजन समझ रहा है तज्ज तल्ल तद अन इति शांत उपाधि संपूर्ण जगत निश्चित रूपेण ब्रह्म रूप ही है, सर्वम इदम जगत ब्रह्म रूप एव, या उस ब्रह्म से ही उत्पन्न है समस्त जलादि जो सृष्टि है उसी से उत्पन्न है, क्योंकि जो है कारण बता रहे तद जलान की ये हेतु है, सर्वम ब्रह्म के प्रति हेतु प्रस्तुत कर दिया, तद जगत तद ब्रह्म, ब्रह्म से जन्य होने से ये जगत ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म के द्वारा ही इसका जो अनन क्रिया प्राणन क्रिया जीवन क्रिया चल रहा है, अतएव जो यह ब्रह्म रूप ही है। और विपरीत क्रम संत में उसी में लीन हो जाने के कारण से भी ये ब्रह्म रूप है, अतः शांत उपासित राग द्वेष से रहित अगर समस्त इंद्रियों का संयत करता हुआ उसकी उपासना करनी चाहिए, शांत सन उपासना, उपासक के लिए भी लक्षण है शांत सन, विघ्न होकर के नहीं, किसी आकांक्षा कामना को राग पूर्वक भी नहीं द्वेष पूर्वक भी नहीं, किंतु एकदम शांत वृत्ति वाले होकर करो कृतमय पुरुषो, क्योंकि ये जो पुरुष होता है कैसा होता है, ये निश्चयात्मक होता है, कृतमय होता है, यथा संकल्प करता है वैसे विचारवान होकर तद निश्चय वाला भी हो जाता है, यथा कर्तृस्मिन् लोके पुरुष भवति तथा यथा प्रत्यय भवति, इस लोक में जैसा निश्चय वाला पुरुष आप होते हो वैसे ही देह से मरने के बाद भी आप हो जाते हो, दृढ़ निश्चय होता है जैसे वैसे, क्योंकि दृढ़ निश्चय का मतलब नहीं कि आप शाब्दिक ज्ञान को लेकर के बात कर सकते नहीं, यहाँ पर आपको निश्चय हो गया ब्रह्म है मैं जीवन मुक्त हूँ ऐसा मन मन में निश्चय कर लिया पढ़ लिख करके, इतने मात्र से उसको आप तद्रूप आप प्राप्त हो गए क्या यहाँ पे, यथा कृतुमय, कृतुमय होनी चाहिए, कृतु पुरुष नहीं बोला, कृतुमान पुरुष नहीं बोला, कृतुमय हो जाता मैंने उस निश्चय आपके अपने जीवन में उतरावा होनी चाहिए, तब हो गया कि आपका जीवन उसमें घुला हुआ है, मिल घुल गया, तो जिस स्वरूप के साथ मिल घुल गए हैं, जैसे ना आदमी होता है एक कुत्ते को पाल रहा है, अब कुत्ते में ऐसा मिल घुल गया, अब एक दिन वो सारे बो बो ना करे उसको नीचे न टूटे, वो सब आएगा वो बने गल आराम करके बोलेगा ऐसे ऐसे विलक्षण लोग हैं ऐसे पाल रखे हैं कि कुत्ता आएगा रजाए उठाएगा प्रेम करेगा बोलेगा उठो, इतना मोहित है इतना मिल घुल गए हैं वो उनके साथ कि उसके बिना वो जी नहीं, वो कुत्ता मर जाए तो हफ्ता भर तो भोजन भी नहीं खाते, ऐसे ऐसे लोग उसको कहते क्या स्वामय पुरुष, तो स्वामय हो गया ना वो, और यहाँ आपको हमें कृतमय होना तब तक हमें क्या करना है सर्वम कृतम ब्रह्ममय हो जाना चाहिए, तब मरने के बाद ब्रह्म हो जाएंगे, और बात कर रहे हैं हम अपने जीवन मुक्ति का बड़े वेदांत की, हम ब्रह्मास्मि के लिए व्यवहार में जो है क्यों लड़ाई झगड़ा राग विश राजनीति मारो पीटो काटो छाटो, वही बिहारी बुद्धि रहेगा तो कहां से वो मरने के बाद जीवन मुक्त हो जाएगा, कभी नहीं होता बाद में नहीं होता, इसलिए मैट प्रत्यय प्रति कृतमान पुरुष नहीं बोल रहे, बोल सकते कृतमान क्यों नहीं बोला श्रुति ने, तो मैट का अपना कोई महत्व तो है, कर्तुमय कर्तु प्राय होनी चाहिए, तब अंत में वही हो जाता, इसलिए कभी यथा कर्तु अश्विन लोग पुरुष भवती तथा यथाती, इसलिए साधक को निश्चय करना चाहिए कि सर्वम इदम ब्रह्म अतएव अहमेव ब्रह्म अहम अपि ब्रह्म, अहम एव नहीं खतरा हो जाता है, हाँ थोड़ा वो राक्षसी आ जाता है वासुरी वेदांत हो जाता है, अहम अपि ब्रह्म यथा सर्वम ब्रह्म तस्मात अहम अपि ब्रह्म, अतः अहम ब्रह्म एव ये भी ठीक है, अहम ब्रह्म एव ये ठीक है, अहम एव ब्रह्म खराब, वो बहुत खतरनाक काम हो जाता है, मैं ही ब्रह्म वो बाकी सब क्या है गधे, इधर तो मुश्किल हो गया ना वहां तो आश्रय वेदांत हो जाए, इसलिए अहम ब्रह्म एव ये बात तो ठीक है, क्यों मनोबुद्धि चित्त अहंकार आदि मैं नहीं हूं, अतः मैं ब्रह्म ही हूं। ईश्वर का जो निश्चय करता हुआ अहंग उपासना करने का ये विधान है। सर्व मैंने समझता खलु वाक्यालंकार अर्थ निपात खलु ये सब जो है ना यहाँ पर वाक्यालंकार मात्र प्रति और सब कोई अर्थ विशेष लेने की अपेक्षा नहीं है। इदम जगत नाम रूप विकृतम, यह जो जगत नाम रूपात विकार रूपेण प्रतीत हो रहा है जो या प्रत्यक्षादि विषय ब्रह्म, अगर नाम रूप में विकृत क्या है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि विषय रूप में जो हमें ब्रह्म अभी पता है वो सब ब्रह्म ही है। आरणम वृद्धतमत्तात् ब्रह्म, बृहत्तमत्तात् वा ब्रह्म, वृद्धतमत्तात् मतलब बृहत्तमत्तात्, कोई व्रीय नहीं वास्तव व्रीय बृहत् करके भी पाठ भेद किया है, इसलिए बृहत्तमत्तात् ज्यादा अच्छा, वृद्धतमत्तात् की अपेक्षा से बृहत्तमत्तात् ब्रह्म यही पाठ ज्यादा उचित है, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, उसके बिना कोई चीज पैदा ही नहीं हो सकता, वो अधिष्ठान है, वो सर्वाधिष्ठान होने से सर्वाधिष्ठान रहित होकर होता हुआ उस तत्व उसको छोड़ करके उससे अभिन्न होकर के सब कुछ पैदा हो पाते हैं, उससे भिन्न और कुछ भी हो ही नहीं सकता। खत्म सर्वस्य ब्रह्मत्वम, उसी में हेतु है सभी के अंदर ब्रह्मत्व कैसे हो जाएगा, इतता तज्जलानिति तज्जलानिति हेतु हो गया ना, हेतु तक प्रश्न किया ना, खत्म प्रश्न पूछा, तस्मात् ब्रह्मणो जातम् तेजो अब अन्नादि क्रमेण सर्वम् अतः तज्जम् अगेन अलग अलग कर लिए, उसी ब्रह्म से पैदा हुआ है, क्या पैदा हुआ तेज अप अन्नादि क्रमेण, तेज अब अन्नादि क्रमेण सारा चीज उत्पन्न होता है, संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, अतः तज्जम् कहा जाता है, तस्मात् जन्यमिति तेनैव जनन क्रमेण प्रतिलोमतया तस्मिन्नेव ब्रह्मणि गीयते तदात्मतया शिष्यते इति तल्लम्। और उसी यादृ जनन क्रम था, उस जनन क्रम के विपरीत क्रम से, जनन क्रम के विपरीत क्रम से क्या होता है, कहते हैं कि तस्मिन्नेव ब्रह्मणि उसी ब्रह्म में लीयते लीन हो जाता है, अर्थात ब्रह्मात्म रूपेण श्लिष्यते संबद्ध होकर के चित्र होता इति तल्ल। ये सगुण ब्रह्म उपासक है, इसलिए उसे कहना पड़ेगा ना जगत भी है, इनके रूपण कारण रूप कारण रूपेण विद्यमान, अजातवाद का प्रसंग है नहीं, ये नहीं कहेंगे वहा ही नहीं, वहां लय होकर के कैसे रह रहा है, लय होने का मतलब उस तरह से भी नहीं कि बिल्कुल उसका स्वरूप नष्ट ही हो गया और कारण रूप ही हो गया, ऐसा नहीं, वो अपना बीज भाव में रहता है, इसे कहते हैं तदात्मतया ब्रह्म रूपेण निष्ठ होकर के रहता है इति तल्लम। तथा तस्मिन्नेव स्थिति काले, और उसी ब्रह्म में ही स्थिति काल में क्या होता है, अनिति प्राणिति चेष्टति की प्राणन क्रिया करता है, सकल प्रकार की चेष्टा करता है, इसीलिए तदन इसको तद अना लिख लो इति के बाद तद अना, जैसे पहले सवाल ना इति तद चम तद लम इसी आप तद अना तद अना एवं ब्रह्मात्मति त्रिशु कालेश अवशिष्टम तद वितरेकिन अग्रणा आगे ना, इस प्रकार से ब्रह्मात्म रूपेण ही तीनों ही कालों में अविशिष्ट रूपेण अर्थात तद व्यतिरेक ग्रहणात उस ब्रह्म भिन्न ग्रहण ही नहीं हो सकता, अतः तदेव इदम जगत, इसलिए वह ब्रह्म ही यह जगत रूपेण भाषित होता है, यथा चिदम तदेव एकम अद्वितीयम तथा षष्ठे विस्तरेण वक्ष्यामः, यह जिस प्रकार की बात कथन है इसको विस्तार से हम आगे समझाने वाले हैं, इदम जगत जो है ना तदेव वह ब्रह्म ही है एकम अद्वितीय रूपेण, यह बात छठे अध्याय में विस्तार से समझा जाएगा। यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म अतः, जिसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है शांतो राग द्वेषादि दोष रहित संयत सन् तत् सर्वं ब्रह्म तद वक्षमाणैर् गुणैर् उपासति। इसलिए ऐसा है अब किस राग द्वेष करोगे जब सब ब्रह्म ही है, अब इस स्थिति में भी नहीं है। अब बातचीत मुक्त को अपने आप को कह ले तो कैसे काम चले। इसे कहते देखो किस्मात स्वरम इदम ब्रह्म अतः शांत सन, इसलिए ऐसा है इसलिए आपको करना चाहिए शांत करके राग द्वेष रहित होकर के संयत सन्निध्यतः सम्यक पर सर्वेंद्रिय संयमन के साथ तत् सर्वम ब्रह्म यत् तत् सर्वम ब्रह्म वाया जो सर्वरूपा ब्रह्म है तद वक्षमाण रुणी आगे कहे जाने वाले गुणों के द्वारा उपासित उपासना करनी चाहिए। खत्म उपासित किस प्रकार उपासना करनी चाहिए कहते कि खत्म कुरुई तो वहा कथम के न अर्थ में था स्वार्थ में थर्ड बना ले के नहीं थी कथम और ये के न प्रकार ही नहीं थी कथम यह प्रकार अर्थ में था इसी करते बताने वह कर्ण परक्त हेतु परक्त पहले वाला कथम जो भाषिकार ने कहा है और यह कथम या प्रकार अर्थ में करते बता कथम गुरुवीत कर्तु निश्चय देवसाय एवमेव नान्यथा इति अविचल प्रत्यम कर्तुम कुरुवीत उपासित इत्यनेन संबंध कर्तु मने निश्चय देवसाय नान्यथा भवति उसको भी अभिनय करके दिखा दिया। देवसाय का मतलब क्या ऐसा ही है इसका और प्रकार कुछ भी नहीं है। इस तरह से जो अविचल प्रत्यय विचल प्रत्यय ने कभी हाँ ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता कभी सोच फिर तो वो नहीं हुआ वो तो संशय आत्मा है फिर तो विनाश को प्राप्त कर जाएगा संशय आत्मा विनश्य यहाँ वैसा नहीं इसलिए अविचल प्रत्यय इच्छा चलायमान नहीं है दृढ़ निश्चय हो गया है। इसके बाद अभ्यास का क्या है दृढ़ भूमि वो दृढ़ भूमि है इसलिए अविचला प्रत्यय तम कृतुम कुर्वी तो उपासित संबंध ऐसा कर्त को करनी चाहिए निश्चय करना चाहिए इस बात को मैं उपासित पूर्व के साथ जोड़ देंगे व्यवहित संबंध कर दिया गया किम पिना कृतुकर्ण कर्तव्य प्रयोजन अनेतर्ष कृतुकर्ण निश्चय करण के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कथम वह कृतु कर्तव्य और किस प्रकार कृतु निश्चय भी किस प्रकार करना चाहिए यहाँ भी थाल अर्थ में है ना प्रकार कर्तव्य था फिर निश्चय भी किस प्रकार का होनी चाहिए ये तो बताए नहीं निश्चय करो बोलने से नहीं होता किस प्रकार से निश्चय होता है वो बताना पड़ेगा। तो अच्छा कृतुकर्ण अभिप्रेतार्थ सिद्धि साधन कथम इत्यस्य अर्थस्य प्रतिपादनार्थम अधिक्यादि ग्रंथ अध खलु कृतुकर्ण अभिप्रेतार्थ सिद्धि का साधन है लक्ष्यार्थ जो आपका लक्षित है प्रयोजन अभिप्रेत अर्थ मानी वांछित जो प्रयोजन उसकी सिद्धि का साधन है कृतुकर्ण और किस प्रकार से होता है इसी बात को बताने के लिए प्रतिपादन करने के लिए अधिक ऐसे ग्रंथ आरंभ हुआ है अध खलु देवसायत्मक पुरुष जीव जिसलिए कर्तमय होता है मैंने कर्तप्राय मैंने अध्यवसाय रूप ही हो जाता है पुरुष जीव यथा कर्तु यादृश कर्तृस्य स्वयं यथा कर्तु यथा कर्तु यादृश अर्थ में चार अर्थों में होता है यथा के साथ जो है समास इसलिए कर यथा कर्त यादृश कर्तु अस्य स्वयं यथा कर्तु ऐसा व्यक्ति का नाम यथाकृत करता है यथा व्यवसाय हो या दृढ़ निश्चय जिस प्रकार का निश्चय वाला होता है कब अश्विन लोक है इस लोक में जीवन ने जीवित रहते वा यह पुरुषो भवती शरीर में रहते वक्त इस लोक के अंदर जीवित रहता वा जिस प्रकार का निश्चय वाला हो जाता है तथा ही तो अस्मात देहात प्रति मृत्या भवती तो ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति इस देह से निकलने के बाद मरने के बाद में तो उस रूप को प्राप्त कर जाता है। इसलिए जो है स्वाध्यस है स्वामय वाला क्या हो जाएगा जब मरने के बाद कुत्ता हो जाएगा कुत्ते का चिंतन कर रहा हो तो है ना, वही निश्चयमय वाला हो गया है ना, जो जिस निश्चयमय वाला हो जाएगा वही हो जाता है। इसीलिए यह चिंतन यह बहुत जरूरी है भाई, ब्रह्म चिंतन इसलिए उपासना करना जरूरी है। कम से कम जो है सब्जियों मुक्ति के लायक है या नहीं है बुद्धि, क्रम मुक्ति के तरह लायक बन सकता है जी नहीं। सुख शरीर कम से कम चलो यहीं पर आप जो है अनुभूति कर लिया, अपरोक्षानुभूति हो करके सद्यो मुक्ति को पाने में सक्षम हो या ना हो, है प्रयास तो उसमें लगे रहेंगे, लेकिन लगे रहते कुछ उपासना भी करते रहेंगे तो कम से कम क्रम मुक्ति के अधिकारी तो गारंटी हो जाएगा। तो जितना अधिक से अधिक समय ये कर लिया जाए, और बाकी समय जब ये इससे बोरियत हो जाए थोड़ी, नहीं करते करते उपासना करते थक जाते ना आदमी, एक बार पूजा पाठ करते थे क्या हो गया, बहुत साल से करते करते यही लोटा धोते धोते घुसते ही तो परेशान हो गया, तो क्या होता छोड़ देता है, नहीं छोड़ के उसे वेदांत चिंतन तब तो ठीक है, ये तो प्रतिभा लग जाएगा, प्रतिभा लगी ना करना चाहिए और करते भी नहीं कर रहा है। धन्य ऐसे भी कर्मकांड में जिंदगी भर लगे रहते, आश्चर्य होता देख करके कैसा बैल है कि जिंदगी भर ज्योति इन्हें भी लगा हुआ है, ज्योति में लगा कथम यहाँ पर तुम्हें तो चार दिन के बाद लोग उठ जाते और आश्रम बदलते रहते क्या यहीं पर यही कमरा यही चीज यही देखते कब तक चले, छोड़ो आगे चलो। ये मन की चंचलता का प्रतीक है और वस्तुओं के साथ जो है संबंध की जो है आसक्ति का भी प्रतीक होता है। ये कहीं भी आपके वस्त्र संबंध नहीं है तो क्या लेन देन फुट रहा है, आप बर्तन मल रहे क्या मतलब, वही बर्तन मल रहे दिमाग में क्यों आ रहा है, तो बर्तन में भी आ सकती है ना, वही दिख रहा है ना अभी तक, ये दिक्कत हो जाता है। देखो जब उसके अंदर आसक्ति बढ़ता है मोह बढ़ जाता है तब ये सब समस्या आती, नहीं तो नहीं आ सकता। कर्तव्य रूपण जब करेगा कोई तो मतलब ही नहीं है, वही है कि दूसरा है कि कौन सा है कि क्या है क्या कर रहा है कर रहा है, तो करते हुए भी ना करता नहीं है तब समझता। इसलिए यहां पर कहते हैं कि आपको जैसा निश्चय वाला रहोगे मरने के बाद वैसे ही वो हो जाता है, कर्तु अनुरूप फलात्मको भवति इत्यर्थः, आपके निश्चय के अनुरूप फल फल वाले आप हो जाते हो। एवं यदि छात्र तो दृष्टम, यह बात जो है ना बाहर दुनिया में दिखता नहीं है, अरे यहाँ पर याद रखे क्रतुमय है तो इसको पता चलेगा कौन से निश्चय वाला है, ये बाहर से कुछ दिखता नहीं यहाँ पर, और मरने के बाद उस निश्चय वाला ही वो हो गया तो ये भी नहीं दिख रहा। इसलिए बाहर से बात शास्त्र तो ही ज्ञान हो सकता है, बाह्य आप ऐसा होता दिखाओ बोलेगे तो नहीं हो सकता, ये तो खुद बनो कुत्ते का चिंतन करते करते करते जो है कुत्ता निश्चय वाला हो जाओ, उम्र करके कुत्ता बनोगे तो पता चल जाए। और इसमें लेकिन भगवान से प्रार्थना करना कि बाद में जब मैं बनूंगा मेरे को याद रहे कि पहले क्या निश्चय वाला था, तभी तो पता चलेगा, नहीं तो पौरवा पर अनुसंधान ना हो ये पता भी नहीं चलेगा हम कहां से कहां आए हुए हैं। इसी भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि पूर्व जन्म की स्मृति बने रहे, नहीं तो कोई ऐसा पंडित मिले जो पूर्व जन्म को बताने वाला ब्रह्म संहिता वाला हंसा वाला उसके पास हो और उसको देख के बतावे कि क्या था, क्योंकि ये ओंकारेश्वर में था शिवलिंग पूर्व जन्म को बताता था उसे नष्ट कर दिया औरंगजेब ने, उस शिवलिंग के सामने खड़े हो जाओ आपको दिखाई दे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, जो भी आप हैं वो बता दे दिखाए छुपूरा बिल्कुल छुपरा सामने आपको दिखाई देगा, और इन लोगों को पता चलेगा ऐसे भी है सुनने को मिला वहां हम जाएंगे, राजा हैं तो पुरजन में बहुत महान रहे होंगे, यही पता है कि पुष्य भी हो सकता है किस जन्म के पुण्य वशा तब राजा बना हुआ किस अन्य जन्म की पुण्य के वशा हो गया गड़ा हुआ वहां पर बहुत बड़ा गधा दिखाई दिया, उसने कहा कि ये सब बदमाशी है ठीक नहीं है, और ब्राह्मण खड़ा हो जाता है तो उसको दिख रहा देवता था और हम खड़े होते तो हम देख रहे थे ठीक नहीं, ये सब जो है जान के बोले हिंदू खड़े हो जाए तो देवता दिखता है, स्नान हम खड़े हो गए तो गधे दिखते हैं, थोड़ा इसको बोला तोड़ताड़ करके जब भ्रष्ट कर दिया खून से अभिषेक करा दिए, कर दो कर दीजा बप। अब ये है मंजूर है, वैसे उजड़ पड़ा हुआ है और टुकड़ों को जोड़ के रख दिए हैं, लेकिन जब वो ताकत नहीं ना उसमें, वो गया धर्मेश्वर मंदिर ओम पार्क में ओंकार के पहाड़ पर। तो ऐसे ऐसे भी थे ना, अब वही नहीं वैसे कोई चीज तो क्या करे, इन भगवान से प्रार्थना पड़ेगा भाई हम पिछले जन्म में क्या दे याद दिलाओ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्वामय या कुछ अन्यमय होकर के जो है स्त्रीमय आदि प्रेम वगैरह भाव में रह करके देख लो कि अगले जन्म क्या होता है, तभी संभव। नहीं तो शास्त्र विश्वास करो, इसे कहते हैं एवं ये तो शास्त्र तो दृष्ट यम यम बाप स्मरण भाव त्रिजित्युंदे गलम इत्यादि अनेक स्मृतियां स्मृति स्मृति से प्रमाण। यदि एवं व्यवस्था शास्त्र दृष्टा, इसलिए एतादृशी व्यवस्था शास्त्र में देखी गई है, अतः स एवं जानन जो है व्यवस्था को जानता हुआ वह उपासक कृतुम कुर्वित याशं कृतुम वक्षामः तं कृतुम कुर्वित इत्यतः जिस प्रकार का निश्चय आगे कहे जाने वाले हैं उसी निश्चय को करनी चाहिए। यदि एवं शास्त्र प्रामाण्य उपदिते कर्तुन रूपम बलम अतः स कर्तव्य कृत हो, इसलिए शास्त्र की प्रामाण्यता से यह उपपन्न हो जाता है, कर्तु के अनुरूप फल प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा हमें अवश्य ही कोई न कोई कर्तु बने आपका संकल्प निश्चय करना ही चाहिए। मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः सर्वमिदम् अभ्यात्तो अवाक्यनादरः। उभयलिंगाधिकरणे ब्रह्मसूत्र में इस मंत्र पर उभयलिंगाधिकरण करके तृतीय अध्याय दूसरे पाद का 11वें से 21वें सूत्र तक बहुत ही लंबा चौड़ा जो है 10 सूत्रों बल्कि 11 सूत्रों में विचार किया है। उभयलिंगाधिकरण ब्रह्म सूत्र 3:2-11 से 21 मनोवैत्य द्वितीय मंत्र द्वितीयांतेन परिणयः निर्णय दिया मनोमयम कृतुम प्राण शरीरम भारूपम ऐसा बना लेना था आपको, द्वितीय बना लेना था। कर्तु विशेष संकल्प मनोमयम निश्चिन्वीता इत्यर्थः ऐसा क्या रहा, मनोमयम कृतुम कुर्वीत प्राण शरीरम कृतुम कुर्वीत भारूपम कृतुम कुर्वीत सब प्रथमांत को द्वितीयांतेन भी प्रणाम करना चाहिए, इस पर बड़ा शास्त्र करके वह निर्णय दिया है। कहते विचार ये भी चला वहां पर कि ब्रह्म जो है वास्तव में रूपी है या अरूपी है या निरूपी है। रूपी होने का मतलब पृथ्वी जल तेज में आ जाएगा, अरूपी का मतलब वायु और आकाश में आ जाएगा, या निरूपी का मतलब इन पंच प्रकार के भूतों से परिभूत परे हो जाएगा अभूतात्मक हो जाएगा। यह तीन विकल्प उठाए, रूपी मानिए या अरूपी मानिए या निरूपी मानिएगा आप, तीन में से क्या होता है कि पहले ही दोनों में गया कि नहीं हो सकता। दिव्य श्रुति सद्भावा दोनों प्रकृति श्रुति तो यहां दिख रही है, और रूपी में भी आया सर्वरस सर्वगंध एक ज्ञापन करता है सर्वरूप भी है वो, है ना सर्वरूप है सर्वमिदम खल सर्वम खल विदम ब्रह्म शुरू ही किया सर्वरूपता को प्राप्त किया है, अतिव रूपी मानना चाहिए। और देव ने नहीं मनोमय प्राण शरीर बोला ना, इसे लगता है कि भाई वायु रूप है वो आकाश रूप है वो सूक्ष्म है वो अतएव वो अरूपी है। तीसरा जो नहीं नहीं नहीं ये वास्तव में जो है निरूपमेव वेदांत ही प्रतिपाद्यम अपूर्वता रूपत्व अनुद्यते भ्रांतम उभयत्वम विरुद्यते। और दूसरी बात रूपित्व रूपित्व दोनों ही परस्पर विरोधी बात है, ऐसे परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को एक धर्मी में मानना असंभव, इसलिए निरूपी ही मानना चाहिए। उस ब्रह्म में जिसमें रूपित्व और अरूपित्व की परिकल्पना और में कोई दोष नहीं। इस प्रकार से उभय लिंगाधिकरण के अंदर उभय का लिंग है, अतएव यह भी नहीं वह भी नहीं, किन दोनों से एक विलक्षण तीसरी ही रूप मानना पड़ता है, रूप मानना पड़ेगा, ऐसे वहां निर्णय लिया। अच्छा बोलो, वह ब्रह्म विश्व में प्रवृत्ति के कारणीभूता मन के भी कारण, अतएव मन प्राण शरीर चैतन्य भारूप मैंने चैतन्य स्वरूप है, प्राण स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप भी है, और कैसा है वो सत्य संकल्प सर्वव्यापक सूक्ष्म होने के नाते, रूपादिहीन होने के नाते, आकाश के तुल्य होने से उसको आकाश आत्मा भी कह दिया, आकाश भाई है वो सर्वगर्भा और कैसा है सर्वम विश्व तेन ईश्वरेण क्रियते, संपूर्ण विश्व को ही उसी ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है, अतएव ये सर्वकर्मा है, क्रियते इति कर्म, क्रियते इति कर्म, जगत संपूर्ण का करने वाला करना रूपी क्रिया है जिसका एतादृश क्रिया का कर्ता, जगत निर्माण रूपी क्रिया का कर्ता सर्वकर्मा सर्वकाम संपूर्ण काम वाला है, सर्व सर्वे काम दोष रहिता, वो भी कैसा काम लेना, क्योंकि भगवान ने भी कहा ना, क्या बोल रहे भगवान, कैसा काम मैं हूं, किस प्रकार के काम को मेरा रूप है, धर्माविरुद्ध हो कहे कि नहीं भगवान, धर्म के अविरुद्ध जो काम वो मेरा स्वरूप है, भाष्यकार का पूरा ध्यान है, इसने अपने दोष रहिता शब्द प्रयोग कर दिया, बात वही दोष सहित कौन होता है जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म की जो अविरुद्ध है वह दोष रहित है, ऐसा है संकल्प जिसका उसको सर्व काम कहते हैं, सर्वगंध संपूर्ण गंध वाला है, सभी प्रकार के गंध वाला है, सभी इसके मतलब क्या दुर्गंध वाला भी है वो, ऐसा अर्थ नहीं लेना, वहां पर भी यही है सर्वदोष रहित गंध वाला, सर्वरस सर्वदोष रहित शुद्ध रस स्वरूप है, सर्वमिदम् अभ्यास को संपूर्ण जगत को सभी ओर से वह व्याप्त कर लेने वाला है, अवाक्यनाद रहा वाणी रहित है, आपका होने से वो अग्र शून्य भी है, सर्वेंद्र रहित तत्वा ये समझना चाहिए, कथम करके अवतरण का इतना ही भाषाकार दिए, अगर मंत्र अर्थ आरम्भ करते मनोमय मन प्राय मनु के अनियमित मना, मनन जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम मनन, तत्स्ववृत्त्या विशेष प्रवृत्तम भवति, और वह मन भी अपनी वृत्तियों के द्वारा विषय प्रवृत्त हुआ करता है, तेन मनसा उस मन के साथ एकीभूत होकर के तदात भाव को अपन हुए के समान होकर के तन्मय तेन मनसा तन्मय तथा प्रवृत्त तत्प्रायो निवृत्त च, केवल प्रवृत्त ही नहीं निवृत्त भी जो कहा जाता है वो भी स्वरूप में नहीं हो सकता, इसे प्रवृत्त इव तत्प्रायो यदि मनोमय निवृत्त च तत्प्रायो यदि तन्मय, इस प्रकार से मनोमय का प्रवृत्ति निवृत्ति उभय वृत्ति भी मानसिकी होने के नाते उभय रूप को लेकर के तत्त्व रूप वाला ब्रह्म माना जाता है, अदेव प्राण शरीर प्राणो लिंगात्मा, विज्ञान क्रिया शक्ति द्वेष मूर्छित प्राण शरीर है ना सूक्ष्म शरीर को केवल प्राण शरीर केवल प्राण में कोष ऐसा नहीं लेने का संपूर्ण सूक्ष्म शरीर को ले प्राण प्रधान सूक्ष्म शरीर जिसमें विज्ञान भी इसलिए विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति एक शक्ति द्वय से समूर्चित संघटित है समूर्चित मैंने संघटित प्राण सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण इस प्रकार से वेद करता श्रुति स्पष्ट ही कहा हुआ है स शरीरम यस्य तार्श विज्ञलिंगात्मा विज्ञान शरीर द्वैर से समूर्चित जो प्राण रूपा है शरीर जिसका वह ब्रह्म को प्राण शरीर कहेंगे मनोमय प्राण शरीर नेता श्रुतिन्द्रा श्रुतिन्द्र भी है मनोमय प्राण शरीर नेता इत्यादि शब्दों से कहा गया भारूप भादीप्ति चैतन्य लक्षण रूपम यश सवारूप चैतन्य का है चैतन्य ही है स्वरूप जिसका उसको कहते भारूप इस प्रकार से विशेषणों के इन्हीं विशेषणों के द्वारा हमें उस ब्रह्म का उपासना करनी है ये सब उपास्य के गुण सत्य संकल्प सत्या मैंने अविदता संकल्प यश स्वयं सत्य संकल्प अविदत है संकल्प जिसका विस्तारित धातु है कथन प्रत्यय हुआ विदथा बना न विदता इति अवदता न अवित्या इति अवदता ऐसे राम से संकल्प है न यथा संसारिण इव अनेकांतिक बल संकल्प ईश्वर सिद्धिर्थ यह संसारियों का होता है उस प्रकार के विचारी फल प्रदायक संकल्प ईश्वर का नहीं होता मिथ्या फल हेतुना प्रत्युढ़ता संकल्प से मिथ्या फलत्व क्योंकि भाई कोई भी संकल्प मिथ्या फल वाले क्यों हो रहा है कारण हो रहा है क्योंकि मिथ्या फलत्व हेतुना प्रत्युढ़ मिथ्या फल से आरूढ़ कर दिया है आपने मिथ्यात्व विशिष्ट जो फलत्व रूपी कारण से आरूढ़ होने के कारण से आपका संकल्प मिथ्या फल वाला ही हो जाता है वक्षति अंडते नहीं प्रत्योड़ा है थी। आगे कहेंगे भी अरे सब अंडत के द्वारे आरूढ़ हो चुके हैं मिथ्या भावना में सत्यत्व की भ्रांति करके उसकी अपेक्षा कर रहा है उस फल की आकांक्षा कर रहा है ऐसे जो अमृतत्व में सत्यत्व को आरूढ़ करने का नाम ही अमृताभिसंधि है जिसको जैसा है वैसा नहीं जानना ही अमृताभिसंधि है जो असत्य को सत्य मानना यही अमृताभिसंधि और सत्य को असत्य मानना भी अमृताभिसंधि सत्य को सत्य मानना वो सत्याभिसंधि है और अमृत को अमृत मान लेना भी सत्याभिसंधि इसलिए कहते कि भाई ऐसा जो आत्मीय तत्व मिथ्या फल ही मिलता है वक्षति अंडतन प्रत्युड़ाई थी आकाश आत्मा आकाश युवात्मा स्वरूप आकाश आत्मा आकाश के समान है स्वरूप जिसका उसका नाम आकाश सर्वगतम तम सूक्ष्म रूपाधिहीनत्म च आकाश तुल्यता ईश्वर आकाश की तुल्यता ईश्वर में क्या क्या है तो उसको भी गिना रहे एक तो सर्वगतत्व है जैसे आकाश सर्वगत है वो भी सर्वगत और दूसरा सूक्ष्म है आकाश में ये भी सूक्ष्म है और वो कहता है रूपाधिहीन है यह भी रूपाधिहीन है सर्वकर्मा सर्वम विश्वम तेन ईश्वरेण क्रियेति जगत सर्वम कर्म अस्य संपूर्ण विश्व उसी ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है इसलिए जगत सर्वम कर्म अस्य संपूर्ण जगत है क्रियेति कर्म मैंने कर्मणी व्युत्पत्ति कर दिया जगत रूपा संपूर्ण जगत रूपा क्रिया विशिष्ट कर्तृत्व है जिसमें तारश कर्म वाला सा सर्वकर्मा सही सर्वश करता इस श्रुति प्रमाण है अन्य श्रुति वह संपूर्ण जगत का ही करता है सर्वगामा सर्वे कामा दोष रहित अस्य इति सर्वकर्म सर्वत्र बहुरी समास करना ही पड़ेगा क्योंकि सब उसी में आरोपित है ना कल्पित है अन्य पदार्थ प्रदान धर्मावृद्ध भूतेषु कामोस्मि स्मृत है वही दे दिया गीता जी का श्लोक भाष्यकार की दोषरिता के साथ बोल रहे हो आप दोष रहित आपने कह दिया या विशेषण जोड़ लिया अपने तरफ से, तो उसमें भी प्रमाण दी थे भाई स्मृति में स्वयं भगवान ने कहा है धर्मावृतभूतेषु कामोऽस्मि। कामोऽस्मि इति वचनात् यह भूरी न संभवति श्लोका में, कामोऽस्मि बोला है वहां, तो आप यहाँ भूरी समास कर दे रहे हो, ये कैसा हो सकता है, उचित नहीं है। इति चिन्ह काम से कर्तव्यत्वात् शब्दादिवत पारार्थ प्रसंगाच देवस्य अस्मि भले कह रहे मैं ही काम हूँ, अरे काम हूँ मैंने काम थोड़े हो, खुद हो जाएंगे, काम तो करने योग्य वस्तु है, कामना करने योग्य वस्तु स्वभिन्न ही होता है, कामनाओं को करने वाला मैं ही हूँ, काम ही मैं हूँ, ऐसे कैसा हो जाएगा। इसे पूर्व पक्ष कैसे का ठीक था, काम अस्मि कह दिया है समझना चाहिए कामवान ऐसे ग्रहण, वो तो विभूति विशेष को बताने के लिए ही प्रयोग हुआ है वहां अभिन्नत्व न। इसलिए भाषाकार उसको सुधार्थ कर रहे हैं काम से कर्तव्य प्राप्त, काम तो वास्तव में कर्तव्य होता है, शब्द आदि के समान पारार्थ प्रसंग देवस्य, और यदि जैसा है वैसा ही यथाश्रुतार्थ लेने लगोगे तो शब्द आदि के समान ईश्वर ही प्रार्थ होने लग जाएगा। जो कुछ भी स्व से कर्तव्य होता है वह स्वस्वरूप के वस्तु का विषय का स्वस्वरूप सिद्धि के लिए होता, वह हमारे लिए होता। हम कोई चीज को बनाते हैं, चाहे शब्द हम बोलते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, वो स्व का जो विषय है वो विषय क्या है, आप उस विषय को विषय के लिए बना रहे हो, विषय को अपने लिए बना रहे हो, वो अपने लिए होता है। इसलिए आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति, तत्त्व वस्तु की कामना के लिए वस्तु प्रिय नहीं होता है, पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति, है ना, शुरू हुई शुरू हुई अंत में आया सर्वस्य काम है सर्वम न प्रिय न भवति, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रिय न भवति। इसलिए कोई भी विषय है वो अपने आप के लिए नहीं हुआ करता है, वो दूसरे के लिए होता है। यदि काम भी इसी प्रकार के कर्तव्य भूता वस्तु से नाते, यदि ईश्वर से अभेद कर दो तो ईश्वर भी विषय हो जाएगा, फिर वो भी शब्द आदि के समान पारार्थता अंदर आ जाएगी, ये दोष हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जैसा श्रुत है वैसा काम अस्मि अभेद रूप में श्रवण है, इन वैसा ही उसको ग्रहण नहीं करना। तस्माल यथा यह सर्व काम बुबरी तथा कामो अस्मि स्मृत्यर्थो वाच्य, जिस प्रकार से यहाँ सर्व काम शब्द बुबरी समाज स्मृति में है उसके अनुरूप स्मृति में भी कामो अस्य अस्मृति ऐसे ही करता हुआ बुबरी समाज पर की वहां भी घटाना चाहिए, मत्वर्थी अच प्रत्यय को स्वीकार करना पड़ेगा वहां। सर्वगंधा सर्वे गंधा सुखकर अस्य स्वयं इति दोष रहता जगह दूसरे शब्द प्रयोग कर दिया सुखकर, वहां पर भी क्या क्या विशेषण दिया था गंध के लिए वहां गीताजी ने, पुण्यो गंध प्रदीव्या पुण्यो शब्द प्रयोग कर दिया, सर्वे गंधा सुख करा अस्य स्वयं सर्वगंधा आगे दिया भाष्यकार, इसलिए पुण्यो गंध प्रदीव्या यहाँ पर उसी प्रकार से पुण्य और जो है एकदम अभेद कर दिया अस्मी हो ना पुण्यो अस्मी पुण्य गंधो अस्मी अतात्प्रिय पूरी समासी तथा रसापि विज्ञेया, इसी प्रकार से रस के बारे में भी जान लेना चाहिए। अपुण्य गंध रस ग्रहण से पाप संबंध निमित्तत्वात् निमित्तत्व श्रवणा, अपुण्य गंध और अपुण्य रसादि का जो ग्रहण है ना वो क्यों हुआ, वह पाप संबंध के कारण से हुआ है, पाप संबंध निमित्त की है, यह बात अन्यत्र श्रुतियों में स्पष्ट ही है। ना पाप के साथ संबंध हो जाने से क्या हो गया, आप तो वो अच्छा अच्छा था आपने ले लिया बाकी सब आपको दे दिया, तस्मात् तेन उभयम् जिगर्दी सुरभि च दुर्गंधी च पाप रही है शुद्ध इति श्रुते है, याद दिला दिया आपको पहले का, तस्मात् तेन उभयम् जिगर्दी सीधे ही यह जीव जाना उभय प्रकार को सूंघता है सुरभि और गंधी, क्योंकि पाप से यह विद्ध है ताड़ा हुआ है बिंदा हुआ है या जो है युक्त कर दिया गया है। न चे पाप संसर्ग ईश्वर से, और ईश्वर के अगर पाप संसर्ग तो ही नहीं सकता। अविद्या दोष की अनुपबद्ध है, क्यों? वहां पर अविद्या दोष की उपत्ति नहीं है तो पाप अधिक संबंध इसलिए नहीं हो सकता। सर्वमिदं जगत अव्याप्त अभिव्याप्त, संपूर्ण जगत को उसने अभ्याप्त का मतलब अभिव्याप्त, आप ही है वी को जोड़ देना व्याप्त बन जाएगा तो अभिव्याप्त हो। व्याप्त को व्याप्त कैसे कर दिया? तकदे आतते व्याप्तिर्यर्थ व्याख्यस्तस्य कर्तृनिष्ठा, अतः सातत्य बने धातु है आपका, इनसे हम क्या करेंगे असत्यगमनी को कर्तृ में व्याप्त में ले जाऊंगा और कर्तृ में निष्ठा प्रति से मान लेना। अभी उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग प्रयोग फलम है ये, अत धातु का व्याप्ति अर्थ कैसे हो गया गमन अर्थ वाला? कहते वो अभियुक्त के कारण, अभी उपसर्ग होने से अन्य अर्थ में चला गया। उपसर्ग का तीन गति होता है ना, क्या कहा? धातु बालते कश्चित उपसर्ग का तीन गति होता है, पड़ेगी नहीं 22 कहीं 20 है श्रुतियों में, यह 22 मान लिया गया। सो वो जो 20 या 22 होते हैं वो कहीं गए धातु को बाद में, यहाँ देखो गमन को बाद करके व्याप्ति अर्थ में ले गया, यह अभी की महिमा है। कर्तव्यनिष्ठा तो सूत्र आप जानते हैं, गत्यर्थ कर्म शीम स्थासा इत्यादि सूत्रों के द्वारा पाणिनि सूत्र है 3472 सूत्र है वो, उस सूत्र से निष्ठा लिखता हो कर्तृ में निष्ठा प्रत्योगिकता प्रत्योगिता तथा अवाकि उच्चते अन्य आयते वा, जिसके द्वारा कथन किया जाए वो वाग वाग वाक वाग एव इति वाक, ऐसा बना वागेव इति वाक स्वातिकरण कर लेना, यद्वा वचे धेन्दस्य करणे वाक, वचदा से घई कर दीजिए और कर्ण व्युत्पत्ति कर उच्चते अनिन्न इति बना लो, अनेय जैसे पहले किया उच्चते अनेय, वैसे यहाँ उच्चते अनेय रखेंगे, कर्ण व्युत्पत्ति रखो, कर्ण आदिकरण दोनों में होता ही है, कर्ण अर्थ हमने घई कर दिया तो वाक बन गया। पहले कर्तृ में तुक करके किया उच्चित्य नहीं आई थी वाक वागेव की वाक बनाना पड़ा, अब कर्ण में घेर कर दिया तो वाक बना, सयते सवाक वह जिसके पास है उसको क्या कहेंगे हम वाकी, न वाकी थी अवाकी, जिसके पास वाक नहीं है उसका नाम अवाकी। वाक प्रसिद्ध चत्र उपलक्षणार्थ, वाक का जो प्रसिद्ध किया वो उपलक्षण ही समझो, गंध रसादि श्रवणाद ईश्वरस्य प्राप्तानि ग्रहणादि निकरणानि गंधादि ग्रहणाय, इसलिए गंध रस आदि का श्रवण हुआ है ना साथ साथ में, इसलिए ज्ञापन कर दिया ईश्वर के अंदर प्राप्त ग्रहण आदि थी, क्योंकि गंध श्रवण था रस श्रवण तो आपके मन में आएगा, इसको हो सकता है उसके घ्राण इंद्रिय है और घ्राण के अंदर पुण्य गंधों को सुनता है, रसन इंद्रिय भी है उसके पास, वो पुण्य रसम को जो है स्वाद आस्वादन करता है, ऐसे कोई भ्रांति हो उसे दूर करने लावा थी, सर्वेंद्र रहित भी अपान पाड़ो भ्रमणो गीता इत्यादि है। अतो वाक प्रसिद्ध प्रक्षिता प्राप्त से ग्रहण इंद्रियों को यहाँ प्रच्छेद कर दिया गया है, प्राप्त का प्रक्षिद संभावना परिकल्पना कर लिया कोई कि सर्वगंधा सर्वरस इन शब्दों के आधार पर उसके सर्वेंद्रियवान है वो परमात्मा, ऐसा कोई परिकल्पना करे उसे खंडन करने के लिए स्वयं श्रुति ने आगे में अवाकी कह दिया, अपानि पादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुषिजनोत्य कर्णः इत्यादि मंत्र वर्णा, अनादरो असंभ्रम अनादर में असंभ्रम संभ्रम अभाव है भ्रांति का भाव है, अप्राप्त प्राप्त ही संभ्रम अप्राप्ति के प्राप्ति के विषय में ही आदमी को संभ्रम बना रहता है, अनाप्त कामस्य कवि अनाप्त काम पुरुष के अंदर न तो आप्त कामत्व नित्य तृप्त तृप्त शिशु से संभ्रम अस्ति क्वचित, आप्त काम भी है और नित्य तृप्त भी होने के नाते ईश्वर के किसी प्रकार की संभ्रम की संभावना ही नहीं है। क्यों बोलूं?